Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. Oj, oj, nie. Oj, oj, nie. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

jesteś cenny tak jak ja. Jesteś piękna tak jak ja. Jestem dzielna tak jak wy. Niebezpiecznie wręcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Choćbyś się skrywał, szukał.

czekamy na lepszy czas. Czekasz ty, czekam ja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Twarz, z moich wad,